بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Rajab mwaka 1439 katika darasa ya tafsir al-Sa'di tuendelea na tafsiri ya suratul Kahf. Tulikuwa tumefikia aya 34 katika hii sura. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana lahu thamaru faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Asli ya hiki kisa ni yale tuliyozungumza katika kikao kilichopita kuanzia aya wadrib lahum mathala rajulaini, na wapigie mfano wa watu wawili. Mmoja katika watu wawili alikuwa ni mu'min na wapili alikuwa ni kafira. Sasa yule aliyekufuru, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu yeye baada ya kueleza namna alivyomneemesha katika bustani lake na kila aina ya matunda aliyompa. Qala wa kana lahu thamara, na alikuwa na mazao mengi, kila aina ya matunda. Na ndio maana hakuyataja kwa majina, akasema thamar, imana ni mazao mengi. Faqala li sahibihi, yani almu'min, akamwambia, basi akamwambia mwenzake, wa huwa yuhawiruhu, naye akibishana naye, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, na akaingia kitaluni kwake naye hali anajidhulumu nafsi yake. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, akasema sidhani kabisa kuwa haya yataharibika, mambo yatabakia mazuri, hayaharibiki, tabaki hivi hivi. Wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, wala sidhani kuwa hiyo saa, yani kiyama, itatokea. Sidhani kama kuna kitu chaitwa kiyama. Wala iruditu ila rabbi, na ikiwa nitarudishwa kwa mola wangu mlezi, la ajidanna khairan minha munqalaba, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. Mpaka hapa yakulu الإمام السعدي رحمه الله تعالى. في قوله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أي فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن, yule mwenye vitalu viwili akamwambia mwenzake huyu ambaye ni mu'min, wahuma yatahawarani, wakiwa katika hali ya mabishano na hiwara. Ay yatarajaani bainahuma fil ba'd al majriyat al mu'tada, wabadilishiana maneno katika yale maneno yaliyozoeleka. Huwa watu ukawa wakati mwingine wakazungumza, mmoja azungumza na mwingine azungumza. Ile bwana mwenye mabustani mawili akamwambia mwenzake, muftakhiran alayhi, akiwa ajifakhirisha mbele yake, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi nimekushinda kwa wingi wa mali na pia nguvu za watu. Fakhara bikathrati malihi wa izzati ansarihi min abidin wa khadamin wa aqarib, akajifakhirisha juu ya mwenzake kwa wingi wa mali yake na nguvu za wale wenye kumnusuru katika watumwa na wafanyakazi na jamaa zake. Wa hadha jahlum minhu, al-Imam Sa'd yasema, na huu ni ujinga kutoka kwa huyu bwana. Kwa nini? Asema wa illa fa ayu iftikharin bi amrin kharijiyyin laysa fihi fadilatun nafsiyya. Kuna fahari gani kwa mtu kujisifu na jambo ambalo ni la nje ya nafsi yake, wala hamuna fadhila ya nafsi yake yeye mwenyewe? Kivipi? Mtu usema mimi ndiyo nina nguvu, si jamaa zangu wana nguvu. Mtu usema mimi mmefanya, si angalia jamaa zangu wale, kwa sababu wale hawakufai chochote. Ni chako wewe kitakachokufaa, ikiwa chenye kukufaa. Nafsu isamin sawadat isama, kama wanavyosema Waarabu katika methali. Ndio kama na mtu aitwa isamiyun, yani yeye mambo yake ni yeye, hasemi kuwa babangu muona bwana. Na hapa al-Imam Sa'd yasema wala sifatun ma'nawiyya, hakuna sifa ma'nawiyya wala ndani yake hakuna fadhila ya nafsi yake. Wa innama huwa bimanzilati fakhri as-sabiyyi bil amani, mfano wake ni kama mtoto mdogo ajifakhirisha kwa mambo anayoyatamani. Kwa mfano, yaweza kupita ndege juu, ukaona watoto sema ile ndege ya nani? Ndege ya babangu, ile ndege ya babangu. Mambo ya kitoto haya yako, kila mmoja akasema ya babangu mimi. Sasa yale ni mambo ya watoto wazungumza vile, lakini upate mtu mzima akwambie, unaona ile gari bwana, basi ya ndugu yangu ile, eh, ndio nini na wewe tembea kwa miguu hapo leo. Faida yake ni nini kujisifu kwa jambo ambalo ni la nje, si la nafsi yako wewe? Wa innama huwa bimanzilati fakhri sabiyi bil amani allati la haqa'iqa tahtaha, ni kama mwana mtoto mdogo ajifakhirisha kwa mambo anayoyawaza na kuyatamani, wala hayana uhakika ndani yake. Thumma lam yakfihi hadha liftikharu ala sahibihi, kisha hakutosheleka na huku kujifakhirisha juu ya yule ndugu yake na mwenzake pale, hatta hakama bijahdihi wa dhulmihi wa dhanna lamma dakhala jannatahu faqala ma adhunnu an tabida ay tanqati'a wa tadhmahil tanqati'u wa tadhmahil hadhihi abada. Huyu bwana akahukumu kwa ujinga wake na dhulma aliyokuwa nayo, akadhania alipoingia katika bustani lake, faqala ma adhunnu an tabida ay tanqati'u wa tadhmahil sidhani, kama haya nilionayo mimi katika neema za kidunia hizi, kuwa iko siku chochote katika yale yokuwa nao kitaharibika, yani nitabakia milele katika hali kama hii ndio nayo. Fatma anna ila hadhihi dunya, akawa ametulizana katika hii dunia, roho yake na moyo wake umetulizana na dunia. Waradhiya biha, na akairidhia dunia. Wa ankara al-ba'ath, akakanusha kuwa kuna siku atafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kakataa kabisa. Faqala wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, na wala mimi sidhani kama kuna kitu kinaitwa kiyama. Wallahi, na wengi katika watu waliohurika na dunia fikra zao zazunguka namna hii, na ikiwa hasemi atafanya mambo kana kwamba haamini kuna siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazungumza maneno maovu, maneno machafu. Ni wangapi katika wale ambao Allah amewafungulia katika dunia hujifakhirisha zaidi ya maneno haya? Kama yule mmoja anayesema, lau kama umaskini ni saruh, ni bomu lile limetumwa, basi litafikia watu wote, lakini mimi haliwezi kunifikia. Litawafikia watu wote, lakini zile senti nilizo nazo haiwezekani mimi kuwa maskini. Yaani mtu mpaka kumakinika kuzungumza maneno kama haya. Lakini lau kama angeliangalia mtu kama huyu, mifano ya wengi kama huyu, sasa wengi sana walizungumza maneno kama hayo ya kufuru, na mwisho wa kuisha ikawa mtu kama yule Allah subhanahu wa ta'ala amrejesha katika hali duni kabisa. Qala, faqala wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wala irudittu ila rabbi. Mfano, yani tuchukulie mfano, ala dharbi al-mathal, kwa mfano pia hicho kiyama kipo. Mfano yani si kweli maana, lakini tuseme kwa mfano kuna kitu chaitwa kiyama, tutafufuliwa hivi tusimame, basi la ajidanna khairan minha munqalaba, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. Ay la yu'tiyanni khairan min hataini aljannatayn, kuwa Allah atanipa mimi bora zaidi kuliko mabustani haya yangu mawili. Wa hadha la yakhlu min amrayni, al-Imam Sa'd yasema, na hili alilizungumza hapa halitoki katika mambo mawili. Imma an yakuna aliman bi haqiqati al-hal, imma yuwajua yeye ukweli wa mambo, lakini azungumza tu hivi hivi. فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره. Iwe haya maneno anayozungumza ayazungumza kwa kumfanyia istihzai mwenzake. Kuna watu wallahi Allah amewafungulia katika dunia mpaka wakizungumza na wenzao ambao walikuwa na wao maskini, huzungumza huko kumfanyia istihzai, yani kama hana maana yule mtu mbele yake. Asa huyu ima aliyazungumza haya kwa namna ya kumfanyia istihza yule mwenzake, ni kama kumwambia hata kesho pia kwa mfano watu wamfufuliwe, wafikiri wao watashinda, tutabaki hivi hivi, wao watakuwa hivi hivi na mimi nitakuwa zaidi yako. Sio mnafahamu nazungumza nini? Naam, usione eti hapa duniani tu, yani ufanye istihza, hata kesho kiyama pia tukifuliwa fikiri utanishinda? Mimi nitakuwa juu yako ikiwa kiko hicho kiyama. Kawa yafanya nini? Istiza. Na hili ni kufru juu ya kufru waliozungumza tangu na hapo. Wa imma an yakuna hadha dhannuhu fil haqiqa, na imma yawezekana kuwa hii ndio dhanna yake kwa ukweli. Allahumma saiban nafi'a. Fayakunu min ajhali nas, atakuwa ni katika watu wajinga kabisa. Wa abkhasihim hadhan min al-aqli, mwenye akili ndogo kabisa, amekosa akili, kiasi cha akili kwake itakuwa ni kidogo mno. Kwa nini? Al-Imam Sa'd yaqul, fa ayyu talazumin baina ata'i ad-dunya wa ata'i al-akhirah, kuna mafungamano gani baina ya neema alizompa mja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia na atakazompa kesho akhira, kuna mafungamano gani? Hatta yadhunna bijahlihi anna man u'tiya fi dunya u'tiya fi al-akhirah, kiasi cha kuwa mpaka huyu mjinga champelekea yeye kudhania kuwa anayepewa duniani pia kesho atapewa. Wengi katika watu wafikiria kuwa, na hii ni dhanna ya wengi katika kufara, kuwa Allah akimfungulia mja katika dunia ni kwa sababu yompenda. Na ndiyo maana fikra kama hii wale ahbar na ruhban, wale ambao waisabika kuwa hawa ndiyo wasomi katika wao, hujaribu kuwafikishia fikra kama hii. Kwa nini? Ili wanapoiba wao kama viongozi wa dini, leo alikuwa hana kitu, kesho amuona atembea na gari kubwa, ana nyumba kubwa, useme nini? Amebarikiwa. Kama ni mbaya yule asingekuwa na kide. Na wao huambiwa kuwa umaskini umeletwa na nani? Shetani. Kwa hivyo wewe ukiwa maskini unatakana usome ruqya, ili uondolee yule shetani aliyekuletea umaskini. Maana sio fikra hii ndio wao wanayo. Waishi na fikra hii. Wallahi wa Rabbi. Watu wengine waona ule umaskini ule ni laana. Na wengine wadhania ule umaskini waletwa na nini? Shetani. Hii ndio fikra ya watu wa dunia wengi leo. الإمام السعدي يقول بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه. مرة نينجي سوى كتبوت لكن مرة نينجي الله سبحانه وتعالى هو يزوي الدنيا وبيبنزفياك أسوى بكتك الدنيا أي زوية كو حكمة كوبة الله سبحانه وتعالى أليونايب ويوسعها على أعدائه نمرنينج هو كنجولي ما لوزاكنا كوافقة كدنيا الذين ليس لهم في الآخرة نصيب ولأنبو كشو آخرة هوانا چوچوت هوابت كيتم بلي الله سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Yale mazuri yote mliyamalizia wapi? Duniani mkastarehe huko. Falyawma tujzauna adhabal huni. Leo hapa adhabu tu. Hakuna chochote mtakachokipata. Na ndio wakati mwingine mtu anaweza kuuliza, fulani yule mkafiri lakini asaidia watu, afanya mazuri, afanya kadha, kesho akhera apate kitu? Aiwapata hapa duniani ile afya anaoishi nayo, kule kuvuta pumzi, kuona, kusikia, hizi neema zote alizopewa ndio iwalipwa hivyo. Ndio iwalipwa. Leo jamani, mtu awe na mali atakayokuwa nayo, hawezi kununua kama afya ya uzo, satanunua afya na mali yake yote. Sasa shukuru Allah nikupa afya, kesho huna kitu. Kafiri kesho hana chochote mbele. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال. الإمام سعد يسمى الظاهر كوهو يبانا ألك ويواجيو وكويلي، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء. الإمام يقول من ذاك من نهاية كونمنا يكون فني استهزاء نكم كجيلي لمن ذاك، بدليل قوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. Mtu anayidhulumu nafsi yake ni yule ambaye iwajua ni kosa na iwalifanya. Fa ithbatu anna wasfahu dhulm, kuthibitisha kwa sifa yake huyu bwana ni dhulma. Fi hali dukhulihi, pale alipoingia katika bustani lake. Alladhi jara minhu min alqawli ma jara yadullu ala tamarrudihi wa inadihi, kule kupewa sifa ya kuwa huyu ni dhalim yaonyesha namna alivyokuwa na inadi huyu mtu. Alikuwa na inad. Na wapo katika watu ambao Allah amewafungulia katika dunia wana tabia kama hii. Wallahi ya laiti katika wale Waislamu ambao Allah amewafungulia katika dunia wakae chini waisome Qur'an, watapata mazingatio makubwa sana ndani yake. Wala hakuna atakayejifakhirisha kwa ajili ya mali. walipita kabla yetu katika waumini ambao Allah aliwafungulia katika dunia, na haikuwa sababu ya kuwaghuri na kuwafanya wafanye amali za watu wa motoni, la, bali wakaitumia mali yao katika kuijenga akhira yao. Na ndio maana masahaba wale fakiri walipokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, wale waliona mali wamechukua wao ajiri yote, hawakutuachia kitu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa kufanya amali. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifadhaili amwalihim, lakini wao watoa sadaka, sisi hatuna. Meona vipi? Kwa hivyo wako katika masahaba wengi ambao Allah amewafungulia katika dunia, haikuwa ni sababu ya wao kuangamia, bali ilikuwa ni sababu ya wao kutafuta daraja za juu za pepo. Kwa mtu asiyasikia akasema, "Ona, wataka watu wawe maskini wani?" Hakuna mtu aliyesema hivyo. Hapa kinachozungumzwa ni kwa isiwe kile alichokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni sababu ya wewe kuangamia. Chunga. Wala usione Allah amekuneemesha katika neema za dunia hizi ukajisahau mpaka kufikia kusema kuwa ikiwa hapa ninaneemeshwa basi kule, yule wewe unayemuona maskini kule waweza kuwa iko juu, wewe wala kunazi chini, watu wanasupu juu. Wewe pia kunazi chini. Watu wako tofauti, walikulli darajatun mimma amilu. Kila mtu ana daraja yake kulingana na amali yake. Na kule hakujulikani maskini wala tajiri. Kinachotizamwa ni amali walizozifanya wanadamu katika huu ulimwengu. Ama mambo ya kupangana, huyu yuko juu yuko chini, ama mambo ya kidunia ni hapa duniani tu. Mpaka kwenye majeneza pia tunataka kutafutisha jamaa lenda hilo lilikuwa ovu pengine kwa kuwa ana katika dunia myuenda huyo. Pia watu wataka kuonyesha fakhri katika maziko yake. Utaona aina mbalimbali ya vituko vinavyofanywa katika maziko. Ushaona mpaka makaburini tende za ganyizwa. Ngoja tu utaona. Jamaa wazungukana kahawa na tende mpaka makaburini pale. Yaani na mtu ana muda wa kunywa kahawa huku angalia maiti yazikwa, habari mtu wangu. Nini? Kwa sababu anayekufa pale ni mtu mzito. La wallah. Udongo ule ule, uwe maskini uwe tajiri, mle mle wadudu wale wale tu watakula wewe na atakula yule na yule. Nyote sawa tu. Nyote mtakwenda na sanda ile ile nyeupe, hata ukainunua ya silki pia utaoza. Hakuna tofauti isipokuwa kwa amali aliyoifanya mwanadamu. Almuhim, hiki kisa inshallah ta'ala tutakuja kukiendeleza biidhnillah, tutakarudi tena katika darsa kama kawaida inshallah ta'ala. Kuna tambii ya jambo ambalo kuanzia juzi natumiwa sana, na naona imefikia wakati labda kuna umuhimu wa kulizungumza. Katika da'wa ni jambo tumelizoea na tulitarajia siku zote kuwa ni lazima kuna mitihani. Mitihani mingi sana itampata mtu, natakana awe na nini? Na subra. Na kitu kingine muhimu ambacho najihusia nafsi yangu na ndugu zangu wanaolingania katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa tutengeze alaka yetu vizuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kila Muislamu tutengeze alaka yake vizuri baina yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hata dhurika baada ya hapo na maneno ya watu. Watu wakizungumza hutadhurika biidhnillah. Kuna wakati hapa tulikuwa tuzungumzia kuhusu sharti au masharti ya vazi la mwanamke hapa hapa msikitini. Nafikiri kama sikukosea. Tukazungumzia makosa yanayofanywa na wengi leo katika wanawake katika aina mbalimbali za mabuibui wanaoyavaa. Kazungumza hapa hapa. Kuna mtu ima